Μην ξεχνάς ποτέ, μην ξεχάσεις, μην ξεχνάς να θυμάσαι που και που. Θα μας απαντήσουν βέβαια καλά και εσείς τι μιλάτε αφού ο κομμουνισμός απέτυχε στις χώρες του υπαρκτού. Μην ξεχάσεις, μην μας ξεχάσεις, να μας θυμάσαι που και που. Μέγα λάθος. Ο κομμουνισμός δεν απέτυχε πολύ απλά γιατί δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Μη θυμάσαι, μη μας θυμάσαι, μη. Ακόμα κι αν ο κομμουνισμός δεν υπήρχε ως έννοια, η βαρβαρότητα της εποχής μας θα μας ανάγκαζε να τον εφεύρουμε. Διαφωνεί κανείς με αυτά που λέει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας? Πάντα λέγαμε ότι ήταν σοβαρός αρχηγός και ηγέτης. Τα είπε ο άνθρωπος μια χαρά, ούτε η παπαρίγα δεν τα έχει πει. Με τέτοια διατύπωση βγαίνει ο Σαμαράς και μιλάει υπέρ του κομμουνισμού, λέει ότι ήταν μέγα λάθος, ότι όχι, δεν έχει εξαφανιστεί και η βαρβαρότητα της εποχής επιβάλλει να τον εφεύρουμε και αν δεν υπήρχε κτλ. Κτλ. Νομίζω όλοι εσείς που θα ψηφίσετε Σαμαρά την Κυριακή να έχετε και αυτό στο νου σας, γιατί ο άνθρωπος, μην βλέπετε που το παίζει και λέει διάφορα για τις διαδηλώσεις, είναι στάχτη στα μάτια. Η πραγματική του άποψη ήταν αυτή που ακούσαμε τώρα. Και κάτω από αυτό το πρίσμα, από κάτω στο πλαίσιο αυτής της τοποθέτησης υπέρ όμως κομμουνισμού του Αντώνη Σαμαρά, έρχεται και η απάντηση Ψωμιάδη, Παναγιώτη Ψωμιάδη, που είναι και επικεφαλής στο Βορρά με εκείνο το πουλμανάκι που γυρίζει και μαζεύει ψήφους. Είναι δυνατόν ποτέ, εφόσον είναι κομμουνιστές οι άνθρωποι, να έχουν σχέση, συνεργασία ή να είναι αδέλφια με την Χρυσή Αυγή? Αποκλείεται. Από το στόμα μου ότι η Χρυσή Αυγή είναι αδελφό κόμμα με τη Νέα Δημοκρατία. Ποτέ. Αν υπήρχε τέτοια δήλωση, σήμερα θα ήταν πρώτη είδη στα κανάλια. Το λέει ο άνθρωπος. Υπάρχει πιθανότητα να έχει πει ο Ψωμιάδης ότι είναι αδερφός χώρος, αδερφική σχέση υπάρχει μεταξύ Χρυσής Αυγής και Νέας Δημοκρατίας, αφού ο άλλος μιλάει για τον κομμουνισμό? Όχι βέβαια, δεν έχει γίνει ποτέ αυτό και όλα αυτά που κυκλοφορούν και θα ακούσουμε τώρα είναι πραγματικότητα. Το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας εδώ θα είναι πολύ ανεβασμένο. Μιλάω για μια-δυο μονάδες. Μιλάω πάνω από 5 μέχρι 7 μονάδες. Το βλέπω, χτυπάω τηλέφωνα. Μετακινούνται πολλοί φίλοι μας από τις αδελφικές και το δεξιές παρατάξεις. Μπακογιάννη, Καμένο, Καρατζαφέρη, Μάνο, Χρυσή Αυγή. Χρυσή Αυγή. Από τις αδελφικές και το δεξιές παρατάξεις. Χρυσή Αυγή. Αυτό το είπε, είναι η αλήθεια, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης. Έχει γίνει ένας μικρός άλλος για όλους αυτούς που πέφτουν από τα σύννεφα όταν ακούνε, ειδικά τον Ψωμιάδη, να λέει τέτοια. Υπάρχει κάποια, έτσι το βλέπουν οι άνθρωποι, αδελφική σχέση. Προφανώς ο ίδιος, αν τον είχαμε εδώ, θα έλεγε ότι μιλάει για τον κόσμο κτλ. Κτλ. Ναι, για τον κόσμο μιλάμε κι εμείς. Αυτό είναι το θέμα. Ότι μιλάμε όλοι για τον κόσμο. Ας πάμε όμως στον ηγέτη που θέλει τον κομμουνισμό, τον Αντώνη Σαμαρά λέμε, ο οποίος έχει όραμα και για το πώς θα είναι οι εργαζόμενοι της Ελλάδας. Δεν διευκρινίζει. Θα είναι έτσι όπως θα ακούσουμε τώρα στον κομμουνισμό ή τώρα στον καλό καπιταλισμό? Βεβαίως δεν είμαι της άποψης ότι οι Έλληνες πρέπει να γίνουν οικοδεσπότες της Ευρώπης, αλλά είμαι της άποψης ότι πρέπει οι Έλληνες να γίνουν τα γκαρσόνια της Ευρώπης. Bonsoir, monsieur le président. Είμαι της άποψης ότι πρέπει οι Έλληνες να γίνουν τα γκαρσόνια της Ευρώπης. Αυτό θα γίνει. Έχει ήδη αρχίσει να γίνεται με κάποιο τρόπο, αν και δεν έρχονται πολλοί στα γκαρσόνια της Ευρώπης τελευταίως. Τέλος πάντων, το τραγούδι είναι από επιθεώρηση, από ένα ωραίο CD που είχε βγει. Πάμε Μαέστρο λέγεται, με τραγούδια της Ελεύθερης Σκηνής. Κυλαϊδόνης τα έχει γράψει. Όλος ο θείασος τραγούδα. Έχουμε δύο τραγούδια, αν καταλάβατε. Αυτό για τη μνήμη, επειδή αναφέρθηκε στον κομμουνισμό, και αυτό που μόλις ξεκίνησε, που μπλέκει το Παρίσι με την Αθήνα με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Επιτέλους τα Van Cleef έπιασαν τόπο. Γιατί τα φόραγε στο δελτίο ειδήσεων η Τρέμη, αλλά τα βλέπει ο Πρετεντέρης που δεν ασχολείται με αυτά. Τα βλέπει ο Τσίμας που επίσης δεν ασχολείται και τα βλέπει και ο Καψής που μπορούσε να εκτιμήσει την αυτό που φοράει η Τρέμη. Τα φόρεσε τώρα και μπροστά στον Ολάν, τον Γάλλο πρόεδρο. Οπότε έπιασε τόπο, άξιζε και μόνο γι' αυτό να γίνει αυτή η συνέντευξη, η οποία έδωσε πάρα πολλές ειδήσεις. Στην εξής μία, θα σας βοηθήσουμε αν τηρίζετε τις υποσχέσεις σας. Ό,τι ακριβώς λέει και ο Σόιμπλε στα γερμανικά, μας το είπε για άλλη μια φορά ο Ολάντ στα γαλλικά. Ça c'est très important, surtout pour les plus faibles, Monsieur le Président. C'est-à-dire, c'est pas tout le monde qui pense que la discipline budgétaire et la croissance doivent être les deux côtés de la même médaillon. Bonsoir, Monsieur le Président. Στόχος μας είναι η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη. Πολύ ευχάριστο αυτό. Όπου σταθεί και όπου βρεθεί, ο Αλέξης Τσίπρας λέει ότι θα μείνουμε στην Ευρωζώνη. Και την ίδια ώρα στο ζάπινγκ πάνω πέφτει στο Σαμαρά που λέει δεν θέλει να μείνουμε στην Ευρωζώνη. Ο απόλυτος σουρεαλισμός ευτυχώς λύγει αύριο. Να ψηφίσουμε ό,τι είναι να ψηφίσουμε. Να βγει ό,τι είναι να βγει. Να μπούμε σε μια άλλη διαφορετική φάση. Ελπίζουμε πιο δημιουργική, πιο γόνιμη να είναι. Να με λιγότερα προβλήματα. Τίποτα από τα τρία δεν θα συμβεί. Ούτε γόνιμη θα είναι, ούτε δημιουργική, ούτε λιγότερα προβλήματα θα έχει. Άρα μπορούμε όλοι εμείς να ελπίζουμε. Δεν στοιχίζει τίποτα άλλωστε. Η ελπίδα, όπως ξέρουμε όλοι, πεθαίνει τελευταία, αν και θα έπρεπε να πεθάνει πρώτη. Αν είναι τέτοια ελπίδα που αναδεικνύει το οτιδήποτε σε λύση, καλύτερα να πεθάνει πρώτη αυτή και να πεθάνουμε τελευταία εμείς. Αλλά όπως ξέρετε, πρώτα πεθαίνουμε εμείς και μετά η ελπίδα. Αυτό ήταν ένα μικρό λογίδριο για την ελπίδα, επειδή χρόνια τώρα πεθαίνει πάντα τελευταία και δεν προλαβαίνουμε όλοι εμείς να αναθεωρήσουμε τις ελπίδες μας. Πάμε στον Αλέξη Τσίπρα, υποψήφιος αυριανός πρωθυπουργός και αυτός μαζί με τον Σαμαρά, ο οποίος μιλάει για την Ευρωζώνη και το όραμά του για την Ελλάδα μέσα σε αυτήν. Στόχος μας είναι η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη με ένα πολιτικό σχέδιο που θα ισοπεδώνει και θα εξαθλιώνει και θα φτωχοποιεί το λαό. Παρίσι, Αθήνα, Παρίσι, Αθήνα. Με ένα πολιτικό σχέδιο που θα ισοπεδώνει και θα εξαθλιώνει και θα φτωχοποιεί το λαό. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Έχετε μιλήσει πολλές φορές για ρίδια. Δεν μας έχετε πει όμως ποια είναι αυτά. Τώρα φύγαμε από τον Τσίπρα που είπε για την Ευρωζώνη και πώς νιώθει ότι θα είναι ο Έλληνας εκεί και πάμε στη συνέντευξη που έδωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος χθες στις 20 χιόνι το βράδυ. Κάποια στιγμή ούτε ένα αλφα δεν είχαν βάλει εκεί στο Sky, ακατάλληλο. Η συζήτηση πήγε σε πράγματα ακατανόμαστα. Βέβαια στο πλαίσιο των εκλογών και της ευρύτερης πολιτικής συζήτησης. Θα ακούσετε τώρα κι εσείς για να βγάλετε τα συμπεράσματά σας και να πάτε έτοιμοι στις κάλπες την Κυριακή. Έχετε μιλήσει πολλές φορές για ρίδια. Δεν μας έχετε πει όμως ποια είναι αυτά. Μισόλεπτο. Ξέρετε ποια είναι τα ρίδια. Είναι γνωστά αυτά. Ο κόσμος συνεννοείται συνθηματικά. Δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Ξέρετε ποια είναι τα ρίδια. Ας πούμε, ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ρίδι. Επηρεασμένοι από τα ντοκιμαντέρ που δείχνουν, έκανε αυτή την ερώτηση. Μπλέκοντας έτσι την οικολογία με την πολιτική. Βέβαια, μπλέκεται πάρα πολλές φορές η οικολογία με την πολιτική. Κυρίως όταν έχεις μπροστά σου τον πρόεδρο του Πασόκ, που ήταν και αντιπρόεδρος στις προηγούμενες σωτήριες κυβερνήσεις και υπουργός οικονομικών, και έχει βάλει ανεξίτηλα τη σφραγίδα του στην καταστροφή μιας χώρας και τώρα διεκδικεί να τη σώσει τη χώρα και μάλλον θα είναι και καταλήτης όλων αυτών, ανεξαρτήτως τι ποσοστό θα πάρει όλο αυτό το πολύ ωραίο. Κάποια στιγμή. Στον ίδιο τόνο, η Σιακοσιόνη το πήγε και στον πρώην πρόεδρο. Ας πούμε, ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ρίδι. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι πρώην πρωθυπουργός, πρώην πρόεδρος του Πασόκ, εκλέγεται χωρίς σταυρό. Είναι στην Αχαΐα και δίνει μια μάχη στο όνομα του Πασόκ. Παρίσι, Αθήνα, Παρίσι, Αθήνα, τροτέζες και μάγκες, σαμπάνια, ρετσίνα. Ο μας που μπορεί να μας βοηθήσει είναι ο Γιώργος. Σύντροφοι και συντρόφισσες, αδέλφια. Ζόρζ, πες τίποτα Ζόρζ, γιατί μου γκάθηκε Ζόρζ. Σύντροφοι και συντρόφισσες, αδέλφια, μας ενώνουνε πολλά. Τα ρίδια, είναι γνωστά αυτά. Που μας ενώνουνε, συμπληρώνει ο τωρινός πρόεδρος, τον προηγούμενο πρόεδρο. Βοηθάει ο Γιώργος Παπανδρέου, σύμφωνα με την απάντηση του Ευάγγελου Βενιζέλου, το Πασόκ, από την Αχαΐα που είναι. Βέβαια, όλη η Αχαΐα έχει να το λέει τι βοήθεια έχει δώσει ο Γιώργος Παπανδρέου και όλη η Ελλάδα, βέβαια, όχι μόνο στο Πασόκ, στους ίδιους τους Έλληνες. Είναι ο ηγέτης που πριν δύο χρόνια, αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε, αλλά μάλλον το έχουμε ξεχάσει ήδη, μόνο εμείς το θυμόμαστε. Είναι ο ηγέτης που του είχαμε δώσει 44% και ελπίζαμε ότι ενώ υπήρχε η παγκόσμια κρίση και η κρίση στην Ευρώπη, ότι θα περάσουμε καλά με τον Γιώργο, θα περάσουμε χαλαρά. Και ένα χρόνο σχεδόν μετά του δώσαμε πάλι στις δημοτικές και νομαρχιακές πάλι ένα πολύ καλό ποσοστό και είχε πρασινίσει ο χάρτης, ενώ είχε λάβει τα πρώτα μέτρα, αλλά πιστεύαμε ότι το γιατί και του οποίου. Αυτά για τον σοφό λαό, ο οποίος κάνει αλάνθαστες επιλογές, κυρίως τα κρίσιμα, να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Βέβαια υπάρχει από την άλλη ο Σαμαράς, όταν έχει Σαμαρά απέναντί σου μπορεί να κάνεις το οτιδήποτε. Το καταλαβαίνουμε και αυτό, είναι λογικό, βλέποντας και μόνο τον Σαμαρά, ακούγοντάς τον κυρίως, κατανοώ και αποδέχομαι την οποιαδήποτε άλλη επιλογή μπορεί να κάνει κάποιος. Ο κύριος Σαμαράς μιλάει και για το οικονομικό πρόγραμμα, δεν μιλάει μόνο για όλα τα υπόλοιπα. Εμείς πάρα πολύ συγκεκριμένα έχουμε πει ότι θέλουμε να αλλάξουμε το πρόγραμμα το οποίο υπάρχει σήμερα, να το κάνουμε να είναι για κόμιξ. Να το κάνουμε να είναι για κόμιξ. Να το κάνουμε να είναι για κόμιξ και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να μείνουμε εντός του ευρώ. Σας το έχω πει, ρε παιδιά, 100 φορές. Να μείνουμε εντός του ευρώ. Αυτό είναι το θέμα, να μείνουμε εντός του ευρώ και η Ισπανία έχει μείνει εντός του ευρώ. Πήρανε προχτές και τα χρήματα που τους είπανε με μνημόνιο, με επιτήρηση. Στην αρχή είπε ο Ραχώη όχι, στην πορεία φάνηκε ότι θα τα έχουν και αυτοί αυτά και σήμερα 7,01%. Τα spreads και τα δάνεια και οι τόκοι και όλα τα υπόλοιπα. Δεν, οι αγορές δεν μάσησαν ούτε από αυτό και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και μιλάμε για την Ισπανία. Δεν μιλάμε για την Ελλάδα, το 2% της Ευρώπης. Μιλάμε για το 25%, μια μεγάλη χώρα. Και ακολουθεί η Ιταλία. Επίσης μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα. Και ακολουθεί η Ευρώπη γενικότερα. Επίσης μια πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια πάντως. Με πάρα πολλά χρέη έτσι κι αλλιώς. 2-11-200-8-200 θα μπορούσε να είναι και ποσό χρέους όλο αυτό, αλλά είναι τηλέφωνο στο οποίο απαντά ο Αποστόλης. Mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr και όσοι κρατάτε κινητό και έχετε διάθεση, γράφετε real, αφήνετε κενό και μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε όλο μαζί στο 54%. Ο σύντροφος Νίκος Σαπρανίδης είναι σήμερα στον ήχο και ο Σαμαράς μας αναπτύσσει περαιτέρω το όραμά του και τις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας. Και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να μείνουμε κάπου μεταξύ στην Κούβα και στη Βενεζουέλα. Θα μας απαντήσουν βέβαια καλά και εσείς τι μιλάτε αφού ο κομμουνισμός απέτυχε στις χώρες του υπαρκτού. Μέγα λάθος. Ο κομμουνισμός δεν απέτυχε πολύ απλά γιατί δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Ακόμα και αν ο κομμουνισμός δεν υπήρχε ως έννοια, η βαρβαρότητα της εποχής μας θα μας ανάγκαζε να τον εφεύρουμε. Bonsoir, monsieur le président. Ο κομμουνισμός δεν απέτυχε πολύ απλά γιατί δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Ακόμα και αν ο κομμουνισμός δεν υπήρχε ως έννοια, η βαρβαρότητα της εποχής μας θα μας ανάγκαζε να τον εφεύρουμε. Μια χαρά τα λέει, μπράβο. Δεν περιμέναμε ποτέ από τον Σαμαρά ότι θα μιλούσε με τόσο θερμά λόγια, γιατί όλοι εκεί οι άλλοι στο κόμμα του δεν τα λένε αυτά με τέτοια. Προφανώς έχει βγει non-paper από το Μιχελάκη μάλλον γραμμένο και το Λικουρέτζο και ο πρώτος δίνει τη γραμμή. Να τα πούνε τώρα αυτά πρέπει και ο Άδωνης, ο Πλεύρης και άλλοι τώρα, όλοι αυτοί οι ομοιογενείς παρέα για το καλό της χώρας. Παραμέρισαν τα δικά τους για να πέσουν όλοι με τα μούτρα πάνω στη σωτηρία της χώρας. Κάνετε εδώ κριτική και γράφετε διάφορα έτσι μερικοί έξυπνοι ότι δεν βάζουμε ποτέ παπαρίγα. Στην εκπομπή. Θα ακούσουμε τώρα Αλέκα Παπαρίγα, το λέω για να καθίσετε, να ετοιμαστείτε. Έδωσε χτες διακαναλική συνέντευξη. Είπε πάρα πολλά, όπως σε όλες τις διακαναλικές, όλοι οι ηγέτες έχουν να πούνε πάρα πολλά. Ρωτάνε και οι δημοσιογράφοι αρκετά. Είναι και η εποχή τέτοια που ο κάθε ένας έχει να πει πάρα πολλά. Κάποια στιγμή ρωτήθηκε για το επεισόδιο που έγινε προχτές το βράδυ στο εκλογικό κέντρο περίπτερο στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής, όταν πήγαν κάποιοι χρυσαυγίτες να είναι ή με αντίληψη χρυσαυγητών, με σιδηρογροθιές και με κάτι σκυλιά. Τραυμάτισαν εκεί τους ανθρώπους, έστειλαν και ένα στο νοσοκομείο βαριά. Ρωτήθηκε λοιπόν η Αλέκα Παπαρίγα για αυτό το θέμα. Είχε ρωτηθεί 2-3 φορές στη συνέντευξη. Θα ακούσουμε μία από τις απαντήσεις που έδωσε. Δεν την έχουμε μοντάρει, δεν υπήρχε περίπτωση να αγγίξουμε Αλέκα. Μεταδίδουμε όμως την απάντησή της, επειδή μιλάει για την αυριανή μέρα. Τώρα να σας πω, τώρα βέβαια εμείς δεν κάνουμε, ίσως και εκεί στο μάρκετινγκ είμαστε λίγο πίσω. Αν ήταν κανένα άλλο κόμμα θα είχε κάνει σήμερα να βγει στα κανάλια και αυτό μας σκοτώσανε, μας κάνανε, στείλανε τον άνθρωπό μας στο νοσοκομείο. Βεβαίως το καταγγείλαμε και δεν θα έχουν καλή άκρη με εμάς αυτοί. Μην νομίζετε τώρα ότι θα μας φοβήσουν. Αλλά ας πάμε τώρα στις εκλογές με ηρεμία, να σκεφτεί ο κόσμος θα ψηφίσει. Δεν είμαστε τώρα και έμπειροι είμαστε, δεν είμαστε. Έτσι και έκλεισε με τρεις τελείες η απάντηση αυτή της Αλέκας Παπαρίγα. Την κρατάμε να υπάρχει και αυτή μαζί με όλα τα άλλα, γιατί μάγκας μπορεί να είναι ο καθένας αυτή την εποχή και κάφρος μπορεί να γίνει ο καθένας. Άλλωστε η καφρίλα ενυπάρχει σε όλους μας. Απλά με κόπο μια σειρά ανθρώπων, όχι μόνο είναι στο ΚΚΕ και παραπέρα δεν το συζητάμε, προσπαθούμε να είμαστε λογικοί και πιο λογικοί στα πιο δύσκολα που έχουμε και σε αυτά που έρχονται. Αλλά δεν θέλει και πολύ να γυρίσει, κάπως έτσι το ερμηνεύω εγώ. Γι' αυτό το ακούσαμε, γιατί είναι εύκολο να κάνεις το μάγκα όταν όλοι οι άλλοι είναι πολύ ευγενικοί και σε ανέχονται. Αλλά όταν οι άλλοι που έχουν και παράδοση, και όχι με μπουνιές, έχουν παράδοση σοβαρή, αποφασίσουν να δράσουν, δεν ξέρω ποιος θα είναι πιο σοβαρός και ποιος δεν θα είναι. Μακάρι να μην φτάσουμε εκεί, αλλά βλέπω ότι μερικοί τρώγονται πολύ άγρια και πολύ επικίνδυνα. Να τα έχουμε και αυτά στο νου μας, όλοι εσείς που θα πάτε να ψηφίσετε, να ξέρετε ότι μπορεί να μην είναι μια απλή ψήφος, να είναι μπαρούτι. Να το έχουμε και αυτό στο νου μας. Δεν λέω ότι όλες οι ψήφοι θα είναι μπαρούτι σε καμία περίπτωση. Αλλά μπορεί να είναι και μπαρούτι όμως. Λαός έτοιμος. Έλα ρε Τόλη, πού είσαι τόση ώρα, γάμο. Έλα, τι έγινε. Κάθεσαι τώρα εδώ πέρα και ασχολείσαι με τις εκλογές και μαλακίες και με γκέι συνασπισμένους και κουστούμαρισμένους δημοδημοκράτες και φασίστες χρυσαυγίτες και τα ρίχνα μου κουνιούνται. Ένα είναι αυτό που μετράει. Ασχολούμαι πολλά από ό,τι κατάλαβες όμως. Έτσι δεν είναι λίγα, δεν είναι ένα-δύο. Ένα είναι αυτό που μετράει, φίλε. Η εθνική. Η εθνική πάει στο Euro. Ακόμα? Πάει στο Euro. Τι πάει, δεν πάει στο Euro. Πού πάει? Πάει κατά διαόλου. Ναι, ναι, τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Παρευρίσκεται. Μπορεί να πει παρευρίσκεται. Η εθνική παρευρίσκεται στο Euro, ναι. Τσακλαγιανγκίλ εδώ. Τσακλαγιανγκίλ εδώ. Σας φέρνω νέα από Τουρκία μεριά. Τι, θα πάμε βόλτα με το Chris Craft, θα περάσουμε για ένα ουισκάκι, τι. Δεν ανεβαίνετε, μου λέει, στον 7ο όροφο να πάρουμε ένα ουίσκι. Όχι, Απόστολε, όχι στον 7ο για ουισκάκι. Ξέρεις, Απόστολε, ότι ενώ στην Ελλάδα μοιράζουν φωτοτυπίες, στην Τουρκία μοιράζουν iPad για να διαβάζουν οι μαθητές, ενώ εμείς έχουμε φωτοτυπίες. Α, έλεος, πατάλη γιατί... ενέργειας. Γεια σας. Γεια σας. Μένω εκ μέρους του κυρίου Τσίγρη για ένα σπίτι που θέλετε να βάψετε στη Μύκονο. Ναι. Ασπριτζής. Ορίστε. Ο ασπριτζής είστε. Ναι, ασπριτζής είμαι. Αυτά τα πάντα. Άσπρο. Άσπρο θέλω να το κάνουμε. Άσπρο όλο. Θέλω να το κάνουμε άσπρο, ναι. Ναι. Και κάπου σε μια γωνιά θέλω να φτιάξουμε έναν αγγελωτό σταυρό. Α, είσαι δικός μου δηλαδή. Τι, ξυρισμένος κι εσύ. Κουρούπας. Είσαι δικός μου. Κουρούπας είσαι. Και εγώ από τα καραφλά είμαι. Τα μισά λεφτά. Άμα σου έχει μπει κανένα μαλάκα Αλβανός, τίποτα λεφτά, τα μισά θα σου πω. Α, καλά. Έχω φοράξει και μαραγκό μετά να φτιάξουμε παγίδες. Μη φοβάσαι, δεν παίρνει κανένα Αλβανός. Βρεγάζει του Αλβανούς τώρα, του μαλάκες ξέρουν αυτοί να βάφουν, τα πάντα κάνουν. Εγώ είμαι Έλληνας. Έλληνας κουρούπα κτλ. Αφού είσαι δικός μου, τελείωσε. Στη γωνία θα σου κάνω αγγελωτό σταυρό και έχω και κάτι άλλα σήματα των ΕΣΕΣ που θα σου φτιάξω εγώ στη γωνία εκεί. Άμα είσαι δικός μου, ξέρω να με δουλεύει τώρα, έτσι. Απόστολε, καλό μεσημέρι. Yeah. Όσοι ονειρευόμαστε ζωή με χρώματα, φως και χαμόγελα, να μην φοράμε ούτε μαύρα ούτε μαυροκόκκινα. Χρώματα, χρώματα, χρώματα στη ζωή μας. Τι με πήρες, παιδί μου, από το Gay Parade ακόμα είναι το απόγιορτο. Ακόμα. Το απόγιορτο από το Gay Parade δεν τελειώσατε ακόμα. Τι θες? Ακόμα περισσότερο. Τι χρώματα είναι αυτά? Πολλά χρώματα, πολλά χρώματα. Mm. Να ξεχωρίζουμε. Ξέρεις πως σε αγαπάω, αλλά είσαι κο***πίδας. Για την εταιρεία, τη μεγάλη, το αναψυχτικό, με τα δύο εργοστάσια που πήγε τη Βουλγαρία, κουβέντα παλιό χαμούρα. Παλιό χαμούρα, άντε γεια. Έλα ρε Αποστόλη. Έλα φίλε. Κάτι πρόβλημα έχετε στην εκπομπή ρε, ακούγεται διπλό και τριπλό. Ναι, ναι, την κάνουμε πολλές φορές, σχεδιάζουμε να λείψουμε τριήμερο. Την κάναμε όλες σήμερα, ναι. Τι διπλό και τριπλό μωρέ, πας καλά, έχεις το ακουστικό δίπλα το ραδιόφωνο και σου ακούγεται επιστροφή. Ναι, ναι, ακούγεται επαναλάβει. Μικροφωνίζει που λέμε, γιατί μιλάμε σε μικρόφωνο. Ρά στην Παλαβή τώρα και φώναξε. Εμένα Παλαβή, εμένα Παλαβή, θες να τα βάρω. Ρε μουρλοκομείο. Λοιπόν, κάτι πρόβλημα έχει η εκπομπή, ρε. Ναι. Τι πρόβλημα έχει η εκπομπή, παρά είναι κουκουέ, τι. Μου έχουν πει πολύ διάφορα. Έχει προβλήματα η εκπομπή, ναι. Όχι, ρε, το, η εκπομπή σαν τέτοιο. Σαν εκπομπή, α πούμε, σαν σύνολο. Ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω, έχει δίκιο, έχει πρόβλημα η εκπομπή. Γενικώ όλε οι εκπομπέ έχουν προβλήματα και εμεί έχουμε τα δικά μα. Πού να στα λέω, ε. Είσαι ψυχολόγο. Λοιπόν, τι ζώδιο είσαι? Εγώ. Ναι. Με τα ζώδια ασχολούνται τα ζώα και εγώ ζώα δεν είμαι. Ναι, ωραία, τι ζώδιο είσαι? Τοξότης. Στο διάλογο ζώο που κάτσε και ασχολείσαι, τι ζώδιο είσαι? Έλα ρε σκάτο κουμούνι. Σταμάτα. Έλα ρε σκάτο. Όλακα. Να ξέρεις ότι άμα βγει η χρυσή αυγή, ψάξε μέρος να κρυφτείς μαλακά το σφυροδρέμπαρο θα σε βάλουν στον κόλλο. Τέλεια αίμα, τιμή, χρυσή αυγή. Θα πονάει μαλάκα, στο λέω. Μιλες πολλά, γιατί σε βλέπω μετά να... Κασιδιάρης, Κασιδιάρης. Μαλάκα, καλά έκανε ο Κασιδιάρης και κοπάρισε την Κανέλη. Ναι, και εμάς, και εμάς, και εμάς. Και η Κανέλη και οι άλλοι μαλάκο, τους πάσα τα νεύρα του ανθρώπου. Ναι, εντάξει, ήταν που δεν ήταν καλά τα νεύρα του, να το πούμε και αυτό, έτσι. Δεν είναι ότι ήταν τα πιο υγιή νεύρα και οι άλλοι που τα σπάσανε. Μια διαταραχή υπήρχε. Έχετε μιλήσει αλλά... πολλές φορές για ρίδια. Δεν μας έχετε πει όμως ποια είναι αυτά. Μισόλυτο. Ξέρετε ποια είναι τα ρίδια. Είναι γνωστά αυτά. Νομίζω τις καλύτερες συζητήσεις που έχουν γίνει σε συνέντευξη για φλέγοντα θέματα, επιτέλους. Να μπουν στο τραπέζι και τα φλέγοντα θέματα των ημερών. Συζητάμε τώρα για το ευρώ, για τις συντάξεις, για το αν έχει αποθεματικά ο ΕΟΠΗ. Τι είναι αυτά? Τα φλέγοντα θέματα είναι αυτά που έθεσε η ΣΥΑ και απάντησε πολύ καλά και ο γνώστης βέβαια, ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Αυτή τη σοβαρότητα θέλουμε όλοι από τον Βενιζέλο. Να τελειώσουν οι εκλογές για να βγει ένα ΣΥΡΙΖΑ σοβαρός. Αυτό είναι το θέμα μας. Αυτό είναι ένα αίτημα που έχουμε εμείς εδώ. Διότι είναι λογικό, επειδή τσιμπάνε από διάφορους χώρους, ποσοστά, ψήφους και τέτοια, να λένε τη μία έτσι, την άλλη αλλιώς, την άλλη πιο αλλιώς, την άλλη πιο έτσι. Ένα καθαρό λόγο, όπως ξέρουμε όλοι, δεν τον πολύ έχουν. Είναι εκλογική τακτική, κατανοητή, τελειώνει σε δύο μέρες. Μετά δεν θα είναι αναγκαστικά έτσι, θα έχει ξεκαθαρίσει και η ατμόσφαιρα, θα τους έχουν φύγει και τα άγχη και όλα αυτά. Γιατί τα λέμε αυτά? Διότι εκτίθεται και τα στελέχη τους, τα οποία είχαν μάθει αλλιώς και αλλιώς πορεύονται. Παράδειγμα, έχει γίνει λίγο γνωστό, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Θα ακούσουμε τη Ρένα Δούρου καταρχήν. Και προκαλώ τον κύριο Γεωργιάδη να βρει αν υπάρχει κάποιο άλλο έγγραφο επίσημη θέση του κόμματος, της πολιτικής μας συμμαχίας. Σας λέει δηλώσεις ο κύριος Γεωργιάδης, ναι, πολύ πρόσφατα. Δεν ήθελα να τον διακόψω, αλλά είναι σήμερα... πάρα πολύ δύσκολο να αποδείξει ότι ναι, υπάρχει στέλεχος μας, κύριε Παυλόπουλε, ναι, που δηλώνει ότι εμείς θα προβούμε σε μονομερείς ενέργειες. Είναι δύσκολο να ψάξει να βρει ο Άδωνης Γεωργιάδης αυτόν απευθυνόταν. Στο Extra 3 είναι, στον Άκη Παυλόπουλο. Το ακούσατε με πόση σιγουριά. Υπήρχε τέτοιο στέλεχος, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, πάλι στο ίδιο κανάλι, είχε μιλήσει για μονομερείς ενέργειες. Αυτό που λέμε το εννοούμε. Βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και σχηματίζει κυβέρνηση στην οποία θα συμμετέχει, θα παίζει βασικό ρόλο. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να ακυρώσει τον νόμο, τον τελευταίο ιδιαίτερα νόμο, που θεσπίζει το δεύτερο μνημόνιο και τις δανειακές συμβάσεις. Τελείωσε, θα φύγουνε. Δεν έχουν κανένα νόημα. Και το άρα μνημόνιο... θα κάνετε μονομερή καταγγελία, αν το ακυρώσετε όπως λέτε. Βεβαίως. Η Δούρου δεν το ήξερε και να το ήξερε δεν έχει σημασία. Τώρα έχει σημασία η αναντιστοιχία, οι κολοτούμπες αυτές, οι λεκτικές ή και οι πραγματικές. Νομίζω δύο μέρες πριν τις εκλογές όλοι έχουμε αποφασίσει. Ήταν μέσα στην προεκλογική περίοδο όλο αυτό. Δεν προσφέρει κάτι. Απλά να το καταγράψουμε και αυτό. Γιατί το αίτημα είναι αυτό, να είναι σοβαρός ο ΣΥΡΙΖΑ, να τελειώσουν οι εκλογές, να φύγει αυτό το άγχος, ώστε να έχουμε σοβαρές πολιτικές δυνάμεις να διαχειριστούν τα σοβαρά προβλήματα που έχει η Ελλάδα. Λέει φίλος ακροατής, να πούμε, να μου λέει πες όμως, ότι μετά την επίθεση στην Αγία Παρασκευή της Χρυσής Αυγής στο ΚΚΕ, μόνο η Ανταρσία κάλεσε σε πορεία. Για πορεία δεν το ξέρω, αλλά και άλλες φορές Η Ανταρσία με ανακοινώσεις της έχει κρατήσει αυτό που λέμε λογική στάση στα γεγονότα, πέρα από διαχωρισμούς κομματικούς ή όποιους άλλους. Και πάντα σε τέτοια θέματα νομίζω είναι αυτονόητη η ευαισθησία όλων, και ο ΣΥΡΙΖΑ το καταδίκασε στο συγκεκριμένο γεγονός, δεν ξέρω αν ήταν κι άλλοι, αλλά η αριστερά με την ευρύ έννοια το καταδίκασε και δεν υπήρχε περίπτωση να μην καταδικάσει τέτοιο γεγονός η αριστερά, τουλάχιστον στη φάση που είναι τώρα η αριστερά. Γιατί όταν γίνεται κυβέρνηση κάποιος, όπως πολύ καλά ξέρουμε και ιστορικά, χρησιμοποιεί το οτιδήποτε, ακόμη και αν είναι σοσιαλδημοκράτης όπως παλιά ή οτιδήποτε άλλο, για να παραμείνει στην εξουσία, για να φοβήσει τον κόσμο, για να καθοδηγήσει τον κόσμο, για να βάλετε ό,τι θέλετε από πίσω. Επειδή είπαμε κόσμος, έρχεται τώρα. Αποστόλη, ναι. Έχω οικονομικό πρόβλημα και θέλουν οι μάρτυρες να με βαφτίσουν. Ποιος θέλει να σε βαφτίσει? Οι μάρτυρες. Ποιο είναι ο μάρτυρες? Του Ιαχωβά. Να σε κάνουν τι, πώς θα σε πούνε? Πολυξένοι. Τώρα πώς σε λένε? Με λένε Έλενα. Τι να κάνω, βρε Αποστόλη? Το πολυξένοι δεν είναι άσχημο, ξεχωρίζει. Έλενες υπάρχουν πολλές. Άσε που το πολυξένοι μεταφράζεται και στα αγγλικά. Μπορεί να κάνει και διεθνή καριέρα. Το Έλενα πώς? Είναι ίδιο. Το πολυξένοι μπορεί εύκολα να το κάνει very stranger. Εγώ δεν σου λέω ψέματα. Παιδί μου, βαφτίσου, δεν το συζητώ. Θες εγώ να σε ταχτυρτήσω, να γίνω εγώ νονός? Είναι... Τι θες? Είναι καλό αυτό. Να σε βουτήξω εγώ μέσα στην κατσαρόλα εκεί στην κολυμπήθρα. Στην ανοξείδωτη, δεν έχω πρόβλημα. Έπασα, βρε Αποστόλη μου. Απλά δεν θα βάλω πολύ λάδι, έχει πάει στα ύψη. Δεν είμαστε για τέτοια, είσαι και ολόκληρη γομάρα. Τι να κάνω, τι να σου πω. Βαφτίσου, καλέ. Και στην ηλικία που έχει φτάσει, θα κάνουμε και οικονομικές μπομπονιέρες. Θα είναι 2-1. Μπομπονιέρες με σιτάρι μέσα. Μπομπονιέρα κόλυβο. Κατευθείαν. Ήθελα να σου εκφράσω, να εκφράσω μέσω εσού. Από πού μου τηλεφωνείς? Βαθιά μου ικανοποίηση, γιατί τρεις άριστοι Έλληνες, η Ντόρα, ο Κωστάκης και ο Γιωργάκης, θα είναι στη νέα ελληνική βουλή αριστείνδυν, χωρίς σταυρό. Φαντάσου να ζητούσαν και σταυρό και θα γινόταν. Θα τους τον δίναμε. Ναι, βέβαια. Σιγά, πόσο έχει να δέσει δύο μαδέρια μεταξύ τους και να τα μπήξει στη γη? Να σου πω κάτι. Έτοιμος ο σταυρός. Και μην λέτε συνέχεια εκεί για τη Χούκλη, μόνο για τη μαλακία που γύρισε και με την Ραχμή. Βάλουν να δείξουν και το καταστρόικα, άμα θέλουν. Άμα έχουν τα αρχεία οι καναλάρχες. Σίγουρα. Ναι, τώρα το καλοκαίρι που είναι να βάλουν επαναλήψεις. Ναι. Το καταστρόικα θα παίζει προτεραιότητα πριν από τους δύο ξένους. Καταστρόικα πρώτα. Έτσι, ναι, πριν από τους δύο, δύο ξένους να βάλουν καταστρόικα. Τι νόμιζες, δεν θα έπαινε. Να ρωτήσω κάτι, γιατί προσάπτεται αυτό το γεγονός χθες με τον Αιγύπτιο στη Χρυσή Αυγή, αφού η ίδια αστυνομία είπε ότι δεν ανήκουν σε οργάνωση? Αν το πει η αστυνομία, τέλειωσε. Τέλος. Τι τέλος? Η αστυνομία δεν έχει και καμία σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Πρέπει, δεν έχει λόγο η αστυνομία να καλύψει τη Χρυσή Αυγή. Αν το πει η αστυνομία, εγώ το πιστεύω. Δεν το ήξερα. Συγγνώμη, ευχαριστώ που μου το είπατε. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση. Ναι. Παίρνω τηλέφωνο σε. Να, και ακούω το σταθμό σας. Πού παίρνει το τηλέφωνο? Στη ρε ένα και ακούω το. Ποια είναι η ρε? Με γρίφους μιλάτε. Τι εννοείτε, ποια είναι? Εγώ τι εννοώ, εσείς μου λέτε ρε ένα, είναι κάτι που δεν έχω ξανακούσει ποτέ και με ρωτά τι εννοώ. Τι εννοείτε εσείς? Είναι εταιρεία παροχής ρεύματος, μπορείτε να μου πείτε. Η ρε ένα, εγώ έξα είχαμε τη ΔΕΗ. Αντίτε κι άλλη μια Everboot, πώς λέγεται. Άνθρωπε, μπορείς να μου δώσεις κάποιον άνθρωπο να μιλήσει από εκεί μέσα και άσε το τζαμπουκά. Δεν μιλάς λίγο πιο ήρεμα, λέω εγώ? Γιατί δεν έχουμε και την όρεξή σας. Άνθρωπε, μπορείς να μου δώσεις κάποιον άνθρωπο υπεύθυνο? Για ηρέμησε, γιατί δεν τα σηκώνω αυτά τα ταβατζιλίκια. Ακούς, τσόκαρο. Ό,τι λέτε, μιλήστε λίγο πιο ήρεμα. Πιο ήρεμα εγώ? Μαζέψου. Παίρνεις το ραδιόφωνο και υψώσεις τον τόνο της φωνής σου. Ξέρεις με ποιον μιλάς? Χαίστηκα με ποιον μιλάω. Ωραίος τρόπος. Κατίνα, κατινάρα. Ρε άνθρωπε, μπορείς να μου δώσεις. Να μου χαθεί, θα σου δώσω κιόλα, φύγει από το χάμο. Να πας την ένα να σου δώσουν. Να μου δώσει ένα τηλέφωνο, μπορείς. Ναι, τώρα περίμενε. Α, τώρα ηρεμούμε, κάναμε πίσω. Τι ζώδιο είσαι? Καλά ρε Τόλι, χθες περίμενα να ακούσω Ελληνοφρένεια το απόγευμα, διαβάζουν την Εθνική. Πάνε καλά τώρα δηλαδή, δεν θα ακούμε εμείς Ελληνοφρένεια το απόγευμα για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα? Φίλε, πάνω απ' όλα είναι η χώρα. Πώς? Είναι η χώρα. Ποια χώρα ρε, ποιος είχε στη χώρα τώρα? Το ναυάγιο αυτό ρε παιδί μου, το ναυάγιο. Και στο Euro. Δηλαδή άμα δεν παρακολουθείς το ναυάγιο της χώρας στο Euro, πού θα το παρακολουθήσεις? Δεν ξέρω, πες εκεί στο χαρτί. Περιμένουμε το επόμενο Eurogroup. Αργή. Αυτός ο πρετεντέρης, ρε, δεν έχει γούστο καθόλου. Εκτός ότι ούτε ποδοσφαιρικά δεν είναι εντάξει, δηλαδή αθλητικά είναι βάζελος. Προχθές είχε τρία ξώανα. Τη Φόφη, το ψάρι που μιλάει, την κόρη του Δράκουλα και εκείνη το λείψανο, τη ρεπούση, ρε που. Καλά, η Ντόρα δεν πιάνει. Η Ντόρα συμπαρουσιάζει έτσι και εδώ, δεν πιάνει, δεν είναι στους καλεσμένους. Πού τις βρήκε, ρε ο που. Εκεί ήταν, τι που τις βρήκε? Ήταν εκεί από την προηγούμενη φορά, ξεχασμένες. Κύριε Παναγιώτοπουλε, υπάρχει η λέξη MOU. Δεν ξέρω αν ξέρετε τι σημαίνει η λέξη MOU. Σημαίνει μνημόνιο. Όποιος το εφαρμόζει ξέρει και να το προφέρει. Είναι ο Γιώργος Παπακοσταντίνου αυτός που ακούσαμε, ο οποίος δεν θέλει πια να το λέει μόνο στα ελληνικά, θα το λέει και σε άλλες γλώσσες, διότι υπάρχει λόγος. Έτσι το είχε δουλέψει ο άνθρωπος, έτσι το ξέρει καλύτερα, έτσι το κατανοεί ο ίδιος. Εμείς όπως και να το πει, επίσης το κατανοούμε, το έχουμε κατανοήσει μια χαρά, γιατί τέτοιο πειραματόζω, νομίζω που ήταν ο ελληνικός λαός, η Ελλάδα, μπορεί να αναγνωρίσει τα πάντα. Μεταξύ των πολλών έξυπνων που στέλνονται από εδώ και από εκεί είναι και αυτό, είναι ένα ζευγάρι και λέει το παλικάρι στην κοπέλα, έχουμε 3 μήνες για να σώσουμε το ευρώ, και απαντάει η κοπέλα, έχουμε 3 ευρώ για να σώσουμε το μήνα. Επειδή γίνονται διάφορα παιχνίδια με τους μήνες, τις διορίες, τα όρια και κυρίως το ευρώ που είναι το κορυφαίο θέμα όλων αυτών. Ακολουθεί Ευάγγελος Βενιζέλος. Φίλες και φίλοι, μαζί θα είμαστε στη νέα εποχή. Δεν μας χωρίζει τίποτα. Εμένα να πούμε πώς με βλέπεις, σαν κρέας μοσχαράκι. Αυτά στον Κορυδαλό χτες. Είχε μαζευτεί κόσμος, είχε γεμίσει πλατεία και μου λέτε εδώ. Μετά πήγαν στα στενά εκεί γύρω τριγύρω, μπήκαν σε κάτι πούλμαν και φύγανε. Δεν είναι δύσκολο να γεμίσει και μια πλατεία τώρα, ένα κόμμα αυτού του ποσοστού όπως το ξέραμε. Μπορεί να γεμίσει μια πλατεία με 1.000-2.000 άτομα. Εδώ γέμισε κοντζάμ Σύνταγμα την προηγούμενη φορά, δεν θυμόσαστε. Δεν μπορεί τώρα να γεμίσει ο Κορυδαλός. Είναι τυχαίο ότι έγινε στον Κορυδαλό. Υπάρχουν στελέχη πιο εκεί, παρά εκεί, παρά μέσα, πιο μέσα. Ήταν μια συμβολική πράξη του Ευάγγελου Βενιζέλου, αλληλεγγύης, γιατί όλοι λένε ότι χάνονται οι αξίες στις μέρες μας. Ο πραγματικός σοσιαλιστής έχει αξίες όμως και το απέδειξε χθες βράδυ. Πήγε τρέμει στο Παρίσι, είδε τι ωραίο που είναι το Παρίσι, ξέφυγε τελείως και δυσκολεύτηκε μετά στο Δελτίο. Έχουμε συνδεθεί με τη Μαρία Σπυράκη. Νομίζω, Μαρία, είναι προφανές ότι η προεκλογική στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, έτσι όπως διαμορφώνεται πια, στην τελική ευθεία προς διακοπές. Την τελική ευθεία προς διακοπές, προς τις εκλογές. Ωραία θα ήταν οι εκλογές να ήταν διακοπές, όμως δεν είναι, είναι εκλογές και μάλλον δεν θα υπάρχουν διακοπές. Αυτό είναι το ζουμί από όλα αυτά. Ο Σαμαράς τόσο πολύ νοιάζεται για το ευρώ, δίνει τεράστια μάχη και με πολύ σθένος όπως καταλαβαίνουμε, καθημερινά όμως, δηλαδή σε πίθη μόλις τον ακούς, σε πίθη, έχει μπλέξει τα νομίσματα. Θα βάλουμε 1% φόρο στο τζίρο των επιχειρήσεων και μετά είπε ότι θα βάλουμε και έκτακτη εισφορά σε όσους έχουν πάνω από 500.000, πάνω από 50.000 δραχμές εισόδημα, πάνω από 50.000 δραχμές εισόδημα, και αυτούς τους υπολόγισε ότι είναι 750.000 Έλληνες. Ευρώ, όχι δραχμές. Δεν έχουν έρθει ακόμα. Δεν ξέρουμε πότε θα έρθουν, αν θα έρθουν και αν θα έρθουν δραχμές ή θα έρθει οτιδήποτε άλλο. Αλλά πάντως μέχρι στιγμής είναι ευρώ, δεν είναι δραχμές. Πες, έπεσε θύμα και ο ίδιος της προπαγάνδας τους. Μέσα εκεί στους διαδρόμους ακούει τα χειρότερα από τους δεξίους. Είναι λογικό να πέσει θύμα. Το πρώτο θύμα. Καρατζαφέρης, υπάρχει και ο Καρατζαφέρης. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει στην επόμενη Βουλή. Όπως λέει και ο Λεωνίδας Γεωργιάδης, πρέπει να τον ψηφίσουμε για να υπάρχει στην επόμενη Βουλή. Αλλά όμως υπάρχει παρόλα αυτά ο Καρατζαφέρης, ο οποίος προπονείται για κάποιες άλλες δουλειές. Επειδή έχω μελετήσει καλά και το πρώτο μνημόνιο και το δεύτερο μνημόνιο, το οποίο το ξεχνάμε, το μεσοπρόθεσμο, και το τρίτο μνημόνιο, σας λέω παραστατικά ότι το ένα είχε 1 κιλό βάρος, το άλλο είχε 2 κιλά βάρος και αυτό είχε 100 κιλά βάρος. Ζυγίζει τα μνημόνια. Μια πολύ ωραία λογική και μια πάρα πολύ ωραία πρακτική από τον κύριο Καρατζαφέρη. Ένα μήνυμα έχω σημειώσει εδώ να σας το πω. Σε αυτό το επεισόδιο, λέει, Κασιδιάρη στον Αντένα με τα χαστούκια, δεν παρατήρησε κανείς τίποτα κομμουνίστρια να υποστηρίζει Σιριζέα. Αυτό θα πει γυναικεία αλληλεγγύη, χιχιχί κτλ. Πέρα από το πνεύμα εδώ του ακροατή, αυτή η εικόνα νομίζω είναι η εικόνα της μελλοντικής Ελλάδας. Η ακροδεξιά να χτυπάει, η αριστερά, όλες οι εκφάνσεις της αριστεράς με ηθική υπεροχή να ενώνεται ή τουλάχιστον να μένει αποσβολωμένη και να ενώνεται, να αλληλοϋποστηρίζεται, και η δεξιά, στο πρόσωπο του Πάκη Παυλόπουλου, η καθεστωτική αντίληψη, απαθής, απαθέστατη, στη γωνία να παρακολουθεί το συμβάν που λαμβάνει η χώρα μπροστά στα μάτια της. Εμένα αυτή την εικόνα μου έδωσε, δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η εικόνα παραπέρα. Έχει ξαναγίνει όμως στο παρελθόν, δεν χρειάζεται δηλαδή επιβεβαίωση, έχει συμβεί παλιότερα. Και κάτι τελευταίο από τον κύριο Καρατζαφέρη. Ο Νόαμ Τσόμσκι, ένας τεράστιος φιλόσοφος, είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το δούνο του ασχολούνται με το να καταστρέψουν την Ελλάδα. Κάτι παρόμοιο λέει και ο ίδιος. Δεν χρειάζονταν τώρα αναφορά στο Τζόμσκι, αλλά εν πάση περιπτώσει το βάζουμε και αυτό για να δείτε ότι έχει αλλάξει πολύ η αντιπολιτευτική του, η εκλογική του μάλλον στρατηγική, τακτική. Εδώ φτάνουμε στο τέλος. Λαός ακολουθεί αμέσως μετά. Κεντρικό μαγκαζίνο, Γιάννης Παπαδόπουλος. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, τελευταία μέρα της εβδομάδας και της προεκλογικής περίοδου. Γεια σας. Αποστολής. Ναι, τι θες. Γεια σου. Είμαι Παρθένα, μην μου φέρεις άσχημα κατευθείαν. Πάλι και σε όλες τις Παρθένες παίρνετε εδώ πέρα, ξεπαρθενιαστείτε. Όχι, στο ζώδιο, κύριε. Ποιο ζώδιο, στο ζώδιο. Γκρινιάρα είσαι, στο διάλογο δεν θέλω να σου μιλήσω. Δεν σας αντέχω τις Παρθένες. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρθένα. Πότε έχεις γενέθλια? Έχω γενέθλια 9-9 του, γεννημένο σέντερφορ. Γιατί? 9-9 του, 9 και 9, πάντα το 9 πίσω. Α. Δεν σ' άρεσε, δεν πειράζει. Όχι, μου αρέσει το 9 πίσω, αρκεί να υπάρχει και το 6 μπροστά. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο για διαφήμιση. Από πού τηλεφωνείτε? Κλιματισμός ΕΠΕ, λέγομαι Κοκκότης. Πώς λέγεστε? Κόκοτα. Κόκοτας. Μάλιστα. Γεια μου. Είναι ο πόνος μου αβάσταχτος, καλέ μου. Είναι ο πόνος μου αβάσταχτος, καλέ μου. Που σε βλέπω σαν ξέρω φίλο του ανέμου. Με τσιγκλίσατε, δε φταίω. Μισό λεπτάκι. Στη ζωή κυνηγημένος να γυρνάς. Η Ελλάδα χρωστάει 167 του ΑΕΠ, σωστά? Δεν βαριέσαι. Λοιπόν, η Ιταλία 250 του ΑΕΠ, ναι. Σωστά? Καλά είναι. Και η Μεγάλη Βρετανία 400% του ΑΕΠ. Σωστά. Μόλις τελειώσει η Ολυμπιάδα θα τους έρθει η τέτοια κάτι γιατί μπήκε πελάτης. Λοιπόν, έχουν λεφτά όλοι αυτοί για να έρθουν διακοπές στην Ελλάδα που λέει μειωθήκανε, λέει κρατήσεις, λέει του τουρισμού και τέτοια. Έχουν όλοι αυτοί λεφτά. Έχουν, δεν έχουν λεφτά, δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι με αυτά που βλέπουν εδώ πέρα ότι έρχεται ο κομμουνισμός του Τσίπρα. Περίμενε. Πώς να έρθουν στην Ελλάδα, τολμάζαν στην Ελλάδα, άσε μη θυμηθούν τις διαδηλώσεις, τις πορείες, απεργίες που καταστρέφουν τον τουρισμό. Για να μην ξεχάσω εκείνο το κολόπεδο την Ελευθερίου που κατέστρεψε τη χώρα τουριστικά, που έφερε 17η θέση. Ποιος θα έρθει στην Ελλάδα φέτος? Λοιπόν, πες ότι θέλεις γιατί το χάσα τώρα, λοιπόν, αντίγεια. Έλα ρε φίλε από τα Γιάννα παίρνω. Αυτός εδώ που έχει το σταθμό και ξεκινάει την εκπομπή μία κύκος. Μας έχει γα***ει στις διαφημίσεις και κάνει σοου αυτός πάνω στην ώρα τη δικιά σας. Άντε πείτε καμιά κουβέντα. Α ναι, δεν έχω ασχοληθεί. Ποιος είναι? Μαύρο στο Giga FM. Μαύρο στο Giga FM γιατί μας έχει πρίξει και είναι ο φιλελεύθερος και μας κόβει την εκπομπή. Μαύρο κατά μαύρο. Άντε. Έλα ρε. Έλα. Μπήκε ο πελάτης προηγουμένως, δεν μπορούσα να σου μιλήσω. Δεν πειράζει, πριν 5 λεπτά πήρες, Μικρή κούρσα, 3 ευρώ. Ναι, ρε, να σου πω κάτι. Πόσο να πας παραπάνω, πάνω από 5 ευρώ δεν πάει με τίποτα, Σταμάτα, ρε. Και πού να πας πάνω από 5 ευρώ, σε αντέχουνε. Τέτοιος μαλάκας που είσαι, ποιος να σε αντέξει τόση ώρα. Πιάνεις και την κουβέντα μέσα στο ταξί, βαριούνται οι άνθρωποι. Σου λέει, άσε με εδώ, να πάω στο διάλογο στην ευχή, να πάω με τα πόδια. Γι' αυτό σε γούστα, ρε, φιλαράκο. Ναι, γιατί λέω την αλήθεια, Ναι, γεια σας. Τι κάνεις? Καλά εσύ. Τώρα μια χαρά, τι να κάνω? Εδώ κλαίω και οδύρωμαι. Μου κόψανε 300 ευρώ πάλι από τη σύνταξη. Μπουκωμένη είσαι. Ναι, ναι. Με πήρες και τρως και μου λες ότι κλαίω που σου κόψανε. Μια χαρά είσαι να φας. Όχι, τι τρως? Εσύ τρως? Τι τρως? Ψωμί και τυρί για μεσημέρι. Μια χαρά είναι. Πού βρήκες να πάρεις τυρί? Στο Βασιλόπουλο. Στο Βασιλόπουλο κιόλας. Ναι, γιατί δεν πήγες σε κανένα discount του market. Πήγες στο Βασιλόπουλο. Ναι. Ήθελες Βασιλόπουλο κόλο σου. Έχει και κάποιοι εκτόσεις όμως στο Βασιλόπουλο. Το ψωμί που το βρήκες να το πάρεις που έχει πάει στα ύψη φρατζόλα. 0,60 στο φούρνο. Φθηνά είναι 0,60. Εντάξει, μέχρι εκεί μπορούμε. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε. Και όπως και να έχει τρως. Έχει να κάνουμε. Τι κάνει η Εύη Βουρλιώτη, την είσαι εκεί? Ποια? Την Εύη. Ποια Εύη? Η Βουρλιώτη, φιλενάδο μου. Ποια Βουρλιώτη, μωρέ, σιγά μην είναι και ο Νίβο. Η Βουρλιώτη το πρωί που είναι η όμορφη, η σεξι, η γούμεν. Είναι σεξι, άλλη λες, άλλο είναι το όνομα. Είναι σεξι, έχουμε κι άλλα εδώ, σαν τα κρύα τα νερά. Αυτή είναι και θιά. Έχουμε κάτι άλλο εδώ πιο πιπίνια. Θα σου φέρω ένα γλυκό, το τρως, μιλόπιτα. Μιλόπιτα. Ναι, τι ώρα να σου φέρω. Με τι, με φέτα, αφού μόνο φέτα έχεις. Εντάξει, έχω και μήλα, να σου κάνω μια μιλόπιτα ωραία, θα τη φας το μεσημέρι, θα τη δεχτείς. Ου, με χαρά. Εντάξει, σας πάρω εγώ αύριο το μεσημέρι, πάτε όλοι μαζί. Αν και τα αποφεύγουμε λίγο τα γλυκά από ακροατές, γιατί ξέρεις, τώρα θέλουν να μας φωλιάσουν διάφοροι. Καλά, τώρα μετά. Στείλε εσύ, θα το μοιράσω εδώ στον κόσμο, θα κάνω τον καλό. Από σόρι. Τον κουβαρντά, τον άπλα, με αλλουνού κέρασμα. Είναι πολύ μάγκα αυτά. Μην ξεχνάς ποτέ, μην ξεχασείς, μην ξεχνάς να θυμάσαι που και που. Έχετε μιλήσει αλλά πολλές φορές για ρίδια, δεν μας έχετε πει όμως ποια είναι αυτά. Μισόλεπτο, ξέρετε ποια είναι τα ρίδια. Είναι γνωστά αυτά. Μην ξεχάσεις, μην μας ξεχάσεις, να μας θυμάσαι που και που. Κύριε Παναγιώτοπουλε, δεν σας διακόψες. Υπάρχει η λέξη MOU.